www.attableek.com, The Reviver of Iman. جب اللہ کو کسی بندے سے محبت ہوتی ہے تو اس پر آزمائش اور حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں کہ اللہ کی محبت کی دلیل ہوتی ہے. اسی طرح بھائیو اللہ سے آپ کو مانگنی چاہیے, آپ کے بھی مانگنی چاہیے, کسی کا ہم نے جھیلنے کا ہم نے استعداد طاقت نہیں ہے. ہم وہ نہ مانگے, ہم کو اللہ چاہ پھر مانگے, اپنے آپ کو خوشوار قرار دیں کہ ہماری کوتاہیاں ہمارے اندر کی وقت کی دنیا پر حالت کے ہم شکار ہوئے ہیں, اللہ نے معاف کرنا دے اور اللہ کے اندر مجھے سے رہنا چاہیے ہر حال میں. اسی طرح بھائیو آنے والے حالات پر صبر کرنا, جھیلنا, جمنا, جیسے ماشاء اللہ اولاد نے اپنے آپ کو جمایا اور ماشاء اللہ آپ کا دو ڈھائی گھنٹے کا بیان آپ نے اس حال میں بھی آپ نے اہتمام سے سنا, اتنی اللہ کی توفیق ہی ہے. اللہ کی طرف سے صبر اور برداشت کرنا اس کی بھی اللہ کی طرف سے ہی توفیق ملتی ہے. اس لیے ہماری یہ قربانی کے کارن ہم نہ سمجھیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک اس کی حکمت کے ماتحت جو حالات آتے ہیں وہ آدمی جھیل جا رہے اور اللہ سے عافیت مانگ کر ہدایت مانگتا رہے اپنے لیے, اپنی انسانیت کے لیے اور اپنے اس ملک کے باشندوں کے لیے. اللہ سے ہم ان حالات میں ہدایت مانگیں, سب کے لیے مانگیں, خصوصا ہمارے زیادہ گردن کے لیے ہدایت اللہ سے مانگے, اللہ انہیں ہدایت دے دے, انہیں خدا جہنم سے بچا لے اور جنت کی آپ پر ڈال دے. یہ حالات میں جتنی اضطراب حالت میں انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ اضطراب حالت کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. ہم میوٹی گلوسم اور اجازہ کہ جب بندہ پریشانی کے حالات میں اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کی پکار اور دعا کو قبول کرتے ہیں. اس لیے تو اللہ کے لیے مانگنے کی گھڑیاں ہیں, خوب مانگو, دعاؤں میں خوب لگو, اپنے لیے, اپنی نسلوں کے لیے, امت کے لیے اور پوری انسانیت بشریت کے لیے اللہ سے رحم مانگو, رحمت مانگو, ہدایت مانگو اور اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے. ہر حال میں ہم کمزور ہیں, اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے. تو ہمارا یہ مطلب جو ہے ماشاء اللہ اعمال میں بھی ایمان سے جڑتا ہوا اللہ کی طرف دعا کے ذریعے خوب متوجہ ہو کر دعا میں لگے چلتے پھرتے ہر حال میں دعا مانگنی چاہیے. دعا کی ضرورت نہیں کہ آدمی کسی جگہ بیٹھ کر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے, چلتے پھرتے ہر حال میں اللہ سے توجہ ہو کر اللہ سے دعا مانگے. پوری امت کے لیے خصوصا اللہ امت کے حالات کو روز فرما دے اور اللہ ہی اس امت کی اصلاح فرما دے اور اللہ ہی اس امت کے خوف کو امن سے بدل دے اور اس کی زندگی کو عزت سے بدل دے اور اس امت کی جہنم اور صلاحیتوں کو زندگی کی مقصد پر لگانے کی توفیق بنا پڑا. یہ ماننا کہ خوب اللہ سے یہ ماننے کی چیز ہے, ہدایت ہر حال میں ماننے کی چیز ہے. اس لیے تمام بھائی سے ہماری گزارش ہے کہ اپنی اوقات کو ہمارے دعوت میں ہی لگائیں, ادھر ادھر کی باتوں میں نہ لگیں. یہ ادھر ادھر کی باتوں میں لگنے کا وقت نہیں ہے, یہ تو اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سے مانگنے کا وقت ہے اور اللہ سے اپنی حاجت مانگ کر اللہ سے قبول کروانے کا وقت ہے. اس لیے تمام بھائی سے گزارش ہے خود کے اہتمام سے ہر عمل میں جڑیں اور جوڑیں اور اللہ سے متوجہ ہو کر اللہ سے عافیت کی دعائیں مانگتے رہیں اور ہدایت اپنے لیے پوری حصہ کے مانگنے کی فکر نہ رہے. اللہ مجھے بھی قبضے میں بھی ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله ورسلته بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله مولانا العظيم. ما تندوس بذكر بھائیو اللہ نے دنیا کو محنت کی جگہ بنایا ہے اور آخرت کو اپنے بندوں کی محنتوں کا بدلہ دینے کی جگہ بنایا ہے. اور محنت دو قسم کی ہے. ایک محنت وہ ہے جس کو اللہ نے اپنے نبیوں کو دے کر انسانوں کے بعد انسانوں کی طرف بھیجا اور انہوں نے انسانوں کی رہبری کی. یہ محنت کرنے کی محنت ہے اور جس محنت کے ذریعے اللہ تمہاری آخرت کی بڑی زندگی بھی بنائے گا اور دنیا کی زندگی میں بھی تمہیں کامیابی دے گا. اور دوسری محنت انسانوں کی اپنی سوچ کی محنت ہے اور دنیا کی ظاہری چیزوں میں دھوکے میں پڑ کر انسان اپنی محنت کا میدان قائم کرتا ہے. کوئی اپنی محنت کا میدان دنیا کی حکومتوں کو نقشوں کو اور کرسیوں کو بناتا ہے اور کوئی اپنی محنت کا میدان مال پیسے اور دنیا کی چیزوں کو بناتا ہے اور اپنی خواہشات کے پورا کرنے کے چکر میں اپنی تمام جان اور مال کو لگاتا ہے. یہ محنت انسانوں کے لیے ناکامی کی محنت ہے جس کی خبر انسانوں تک اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے پہنچائی ہے. تو خواہشات کے پورا کرنے کے چکر میں اور ظاہری دنیا کی نقشوں کو دیکھ کر دھوکے میں آ کر اس دنیا کے چکر میں آدمی اپنے آپ کو جب لگاتا ہے تو پھر یہ ناکامی انجام کے اعتبار سے ناکامی کو دیکھتا ہے. جس سے قرآن پاک اللہ نے جگہ جگہ پر اگلی امتوں کے واقعات کو بیان کر کے اس امت کے مسلمانوں کو سمجھایا ہے کہ جن لوگوں نے دنیا کی ظاہری نقشوں کے دھوکے میں پڑ کر اس دنیا کی چیزوں کو مرد و مال کو اور خواہشات کے پورا کرنے کے اخلاق اور چیزوں میں اپنے آپ کو لگایا اللہ نے انجام کے اعتبار سے انہیں کیسے ناکام کیا. حالانکہ وہ حکومت والے تھے, وہ کرسیوں والے تھے, وہ ٹیکنالوجی والے تھے, ان کے پاس باغات تھے, ان کے پاس بڑی بڑی منڈیاں تھیں, وہ اپنی اکثریت میں تھے, ان کے پاس سپر پاور اپنے اعتبار سے جو کہتے تھے معیشت بنا ہوا ہم سے زیادہ طاقتور دنیا میں کون ہے, یہ تمام قومیں اس اگلی امتیں دنیا میں گزری ہیں اور اس کے واقعات کو قرآن اللہ نے بیان کیا ہے کہ یہ اپنی اپنی محنت کے میدانوں میں انجام کے اعتبار سے کیسے ناکام ہوئے اور اللہ نے انہیں انجام کے اعتبار سے کس طرح ناکام کیا. اور یہ واقعات قرآن میں جو بیان کیے گئے ہیں یہ اس امت کے لیے رہبری کے لیے ہے, عبرت کے لیے ہے. ہاں, قومی شعیب کا واقعہ قرآن نے بیان کیا ہے اس امت کے تاجروں کے لیے کہ تجارت کے منڈیوں میں بھی یہ ناکام کیوں ہوئے, اور اس امت کے لیے قومی آگ کا واقعہ نظام نے واقعہ جو بیان کیا ہے اس امت کے حکومت والوں اور طاقت اور قوت کے عزت دھوکے میں اتنے گزارنے والوں کے لیے ہے کہ اللہ نے قومی آگ کو کیسے ختم کیا. اور ٹیکنالوجی کے واقعات قوم سمود اس کے پاس حفت و صنعت تھی, اس کے واقعات کو بیان کر کے اس امت میں جو دھوکے مندی کی گزار رہے ہیں کہ ہم ٹیکنالوجی اور دنیا کے ایجوکیشن میں جتنی ترقی کریں گے ہم کامیاب ہو جائیں گے, ان کو دھوکے سے نکالنے کے لیے ہے. قوم نوح کا واقعہ اکثریت والی قوم تھی جس کو اللہ نے بیان کیا ہے اس امت کے لیے اپنی اکثریت کے نہ آئے بلکہ اپنے آپ کو اللہ کی طاقت کا پابند بنائے. قوم سبا کھیتی والی قوم تھی, باغات والی قوم تھی, اس امت کے کسانوں اور کھیتی اور جاگیرداروں کے لیے ہے. یہ تمام واقعے قرآن میں جو بیان کیے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ شاہ محفوظ فرماتے ہیں لقد کان فی قصصہم عبرۃ لاولی الالباب, کہ ہم نے اگلی قوموں کے جتنے واقعات تمہارے لیے بیان کیے ہیں یہ تمہاری عبرت کے لیے ہے, سمجھداروں کے لیے. اولو الالباب جن کے پاس عقل ہے, سمجھ ہے, جو اپنی سمجھ سے کام لیتے ہیں ان کے لیے عبرت ہے, ان کے لیے سی عبرت ہے. جیسے دنیا میں دوستوں چلنے والا ہائی وے پر اور روڈ پر چلنے والا سمجھدار آدمی میرے بھائی کے گاڑی لے کے چلتا ہے دور سے اسے دکھتا ہے کہ لال بتی ہے تو فوراً سمجھ جاتا ہے کہ کوئی خطرے کی بات ہے, اپنی گاڑی کو فوراً قابو میں کر لیتا ہے. لیکن نادان بچہ جس میں سمجھ نہیں ہے جیسے ہوتی نہیں سمجھتا وہ اپنی دور میں چلتا ہے اور انجام کے اعتبار سے وہاں پر نقصان اٹھاتا ہے. اسی لیے بھائی میں عزیز ہوں, سمجھداری کی بات یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو اپنا رحمت قرار دے کر قرآن پاک میں زندگی بنانے کی جو اصول بیان کیے ہیں ہم اپنی زندگی کو ان اصول پر لانے کی کوشش کریں, خود بھی آئے اپنی اولاد کو بھی اسی اصول پر لائیں. اس کے بغیر راستہ نہیں ہے, اس کے بغیر پریشانیوں سے, تنگیوں سے, آپس کی عداوتوں اور دشمنیوں سے اور ذلت کی ذلت سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ایک یہ فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين, کہ اللہ تعالیٰ شانو اس قرآن پاک کے ذریعے انہیں قرآن پاک والی زندگی, قرآن پاک والی محنت, قرآن پاک والی رد و یقین اس ساتھ زندگی گزارنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو بلند کرتا ہے. ہاں, ان لمبائل کو بحر کتاب اقوام, ہاں دنیا کی قوموں کا عروج اور زوال کا تعلق دنیا کی چیزوں, مال, پیسے, حکومت اور طبقہ سے نہیں ہے بلکہ قرآن پاک کو اللہ نے رکھا ہے. ہاں, دنیا کی قوموں کا عروج اور زوال کا مدار اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کے ذریعے بہت سی قوموں کو بلند کرتا ہے اور عروج دیتا ہے اور بہت سی قوموں کو خدا ذلیل کرتا ہے، فصل کرتا ہے. دنیا میں جتنی بے ایمان اور ایمان کے راستے سے جو قومیں ہیں وہ میرے دوست فصل تب ہوں گی جب مسلمان اپنی زندگی کو قرآن پر لائے گا. یہ تو دو ترازو ہیں، ترازو کے دو پکڑے ہیں، ایک اوپر نیچے جائے گا دوسرا اوپر آئے گا، ایک اوپر آئے گا تو دوسرا نیچے جائے گا. حق والے حق پر آئیں گے اور حق والی زندگی کو اپنی زندگی کے شعبے میں لائیں گے، اس پر خدا باقی معلوم کو زیر کرے گا. باقل جان حق و ذاق الباطل، حق آئے گا باقی جائے گا. ہمارے بچے آپ لال زندگی ہیں تو تیرے بچوں کی زندگی سے باتیں نکلے گا، باتوں سے نہیں نکلے گا. اپنی زندگی میں حق کو لا، اور حق کے لانے کی حق آئے گا کیسے زندگی میں؟ حق کی محنت سے، اور اسی محنت سے اللہ دیتے ہیں. اللہ کے یہاں ضابطہ ہے، محنت پر خدا دیتا ہے. کسان زمین پر محنت کرتا ہے، اللہ نتیجہ دیتا ہے. دنیا کے اسباب میں دنیا کے لوگ محنت کرتے ہیں تو اس لائن کے نتائج خدا ان کو دیتے ہیں. ایسے ہی دین اور ایمان ہے. بلکہ دنیا کو تو خدا نے محنت سے جوڑا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے دنیا کے انسانوں کو دنیا میں پیدا کرنے سے پہلے جب یہ ماں کے رحم میں اللہ انہیں بنا رہا تھا تو اللہ نے وہی طے کر دیا کہ اسی آدم کا بچہ دنیا میں پیدا ہونے کے بعد راحت آرام تکلیف جتنے بھی حالات ہیں وہ اللہ نے چکا ہے. اسے قرآن پاک میں جہاں دنیا کے بارے میں بھی آتا ہے وہاں محنت شرط نہیں ہے. منتا میری جو آگے کا جیسا ہو گیا ہمارے شہر منڈولی جو دنیا کے آئے گا تو ہم دے رہیں گے، جیتی جائیں گے. قرآن کا ایک خاموش رہتا ہے، لیکن آخر کا مسئلہ آتا ہے، دین کا مسئلہ آتا ہے. وہاں قرآن قرآن یہ کہتا ہے عمر اراد آخرت کا بس آ رہا سایا، کہ جو آخر چاہتا ہے اور آخر کی زندگی بنانا چاہتا ہے اس کے لیے کوشش کرتا ہے یا میرے شرط ہے. بردی میں جہاں ہر لوگ پینا میرا دینا شروع ہو رہا، جہاں کوشش کے ساتھ ہدایت کرنا میں جوڑا ہے. ہدایت کا نور انہیں دیں گے اور ہدایت کے لیے خدا انہیں دیں گے جو نبی کے طریقے پر محنت کرے گا. مجاہدہ کہتے ہیں اپنی ذاتی ترتیب کو نبی کی ترتیب کے تابع کرنا، اس کا نام ہے مجاہدہ. اور اس مجاہدے پر ہدایت کا نور دل میں آتا ہے، اور جب ہدایت کا نور دل میں آتا ہے تو آدمی حقیقت کو سمجھتا ہے اس نور کے ذریعے. دنیا کی چیزوں کے نفع نقصان تو آدمی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ، اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھ کر اور ظاہری روشنی کے ظاہر کی روشنی میں آدمی پہچانتا ہے چیزوں کے بڑے نقصان کو، لیکن اعمال کا بڑا نقصان اس کی اللہ تعالیٰ صاحب نے انسان کو دل کی آنکھیں دی ہیں. اور ان دل کی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے میزوں سے قرآن کے بات کا نور دیا ہے، ہدایت کا نور. اس کے اندر آدمی کو سچائی میں نجات نظر آتی ہے اور جھوٹ میں ہلاکت نظر آتی ہے، ظلم میں اپنی دباہی اور بربادی نظر آتی ہے، اور اپنے انصاف میں اپنی دنیا کی زندگی میں اللہ کی طرف سے کامیابی مل جاتی ہے. آپس کی لڑائی اور جھگڑوں میں بربادی آدمی دیکھتا ہے، اور دنیا کے انسانوں کے ساتھ رحم کر کے اور ہمدردی کے جذبے کے ساتھ زندگی گزارنے میں اللہ کی رحمتیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، دل کی آنکھوں سے. آدمی ظاہری آنکھوں سے اندھا نہیں ہوتا لیکن دل کی آنکھوں سے اندھا ہو جاتا ہے. لا تعمل ابصار ولا تعمل قلوب صدور، ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، ان کی دل کی آنکھیں اندھی ہیں. اس اندھے پن کے ذریعے یہ ایسی کھائیوں میں جا رہے ہیں جہاں تباہی و بربادی ہے اور انہیں پتہ نہیں ہے. آج کا مسلمان دنیا کے نادان اندھے انسانوں کے پیچھے چل کر سمجھتا ہے میں ترقی کی طرف جا رہا ہوں، حالانکہ دن بدن یہ میرے دوستوں بربادی کی طرف جا رہا ہے اور اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے. اس پیسے بھائی میں رسے سو اللہ تعالیٰ شاہ نے رحم کھا کر اس امت پر، اللہ کو اپنے پیاری نبی کی امت بہت پیاری ہے، اس پر رحم کھا کر اللہ نے اس دور میں مشغول دور میں مادہ پرستی کا دور ہے، یہ مسلمان پتھروں کو نہیں پوچھتا لیکن مسلمان مادہ اور مال کا پجاری بن گیا ہے، عہدے اور بازار کا پجاری ہے، حکومتوں کا پجاری ہے. پرانے بات اس کو قائم کر رہا ہے. اب ہماری طرح رہے گا ہر وہ آپ دیکھتے نہیں ہیں جس سے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھتا ہے. عبادت کے ہم اطاعت کے ہیں، جو جس کی اطاعت کر رہا ہے اس کی عبادت کر رہا ہے. دین کے خلاف، خدا کے حکموں کے خلاف جو جس کی اطاعت کرتا ہے وہ اس کی عبادت کر رہا ہے. اگر بیوی کی اطاعت کر رہا ہے خدا کے حکموں کے خلاف تو یہ اپنی بیوی اور پجاری ہے. یہ اپنے قوم کے بھی چل رہا ہے حق کے خلاف تو یہ اپنی قوم کا پجاری ہے. یہ اپنی تجارت میں خدا کے احکام کو چھوڑ کر دنیا کے انسانوں کی میرے دوستوں بتائے ہوئے طریقوں میں کرتا ہے تو ان کا پجاری ہے. ہاں اب ہم نے کہا لگ رہا ہے وہ ہوا. اور جب آدمی اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے اور خواہشات کے پورا کرنے کے چکر میں پڑ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ شانوں اسے ہدایت کی راہ سے ہٹا دیتے چلنے سے. اللہ اور باوجود جان دیں گے خدا اسے خدا کر دیتا اللہ علم، باوجود علم کے خدا اسے گنا کر دیتا ہے. وہ ختم آ رہا سبھی ہی بند ہی اور اللہ تعالیٰ کے کانوں پر اس کے کھانوں اور اس کی آنکھوں پر مر لگا دیتا ہے. یہ عبرت کی نگاہ دیتے اس دنیا کو سنتا ہے آپ بات لیکن کرایا نہیں ہے اللہ کی بات ہونا کہاں گئے بول رہی ہے وہ جو آل آلہ فصل یہ دشا ہوا اور اس کی آنکھوں کے سامنے خدا پردے لا دیتا ہے. حق حق جاننے کے بعد حق حق کو نہیں قبول کرتا ہوتے مہر لگی ہے کمنگ یہ اللہ کی طرف اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں. کسی میرے بھائی میرے عزیز ہو اللہ تعالیٰ شانوں نے ہمارے دلوں کے اندھیپن کو ختم کرنے اور ہدایت کا نور ہمیں دینے اور اس امت کو ذلت کے گھروں سے نکال کر پھر دوبارہ عزت کی زندگی دینے اور اس امت کو پھر دوبارہ دنیا کے قوموں کا امام اور رہبر بنانے کے لیے اللہ نے اس دور میں اپنی نبی والی محنت کو عمومیت کے ساتھ امت سے زندہ فرمایا. جیسے دور صحابہ نے امت کا ہر فرد اپنی اپنی شعبوں میں اللہ کے دین کی محنت کے ساتھ زندگی گزارتا تھا اور دین کے تقاضوں کو پورا کرتا تھا. دنیا کے قوموں کے لیے ہدایت کا ذریعہ صحابہ بنے ہیں. یہ امت کا فرد دنیا کی قوموں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے بشرطے کہ اپنی جان اور مال کی ترتیب کو صحابہ کی طرح اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائی ہوئی نہج پر اپنی جان مال کی ترتیب کو لائے. جان مال تو لگانے کی چیز ہے، اگر اس جان مال کو ہدایت کی محنت پر لگائے گا اسے ہدایت ملے گی اور اس کے لیے دنیا میں ہدایت کرے گی. اب یہ جان مال کو دنیا کی چیزوں پر لگائے گا دنیا کو حاصل کر لے گا اور دنیا میں چیزیں بے ضرور پھیل جائیں گی. اس مسلمان نے دنیا میں ہر چیز کے چلانے کی صدا رکھی ہے. اس امت کو قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے رہبر بنایا گیا اور دعوت دی گئی کہ تم پوری دنیا کے تمام انسانوں میں اللہ کے دین اور ہدایت کی زندگی زندہ کرنے کی تم نے خدا نے استعداد رکھی ہے. یہ امت, یہ مسلمان جس چیز کو لے کر دنیا میں چلے گا وہ چیز دنیا میں یکجہت کرے گی. اس کی زندگی میں پورا مدار ہے, اس پر ہے کتاب. دیکھیے دنیا میں جتنی غلط زندگیاں ہیں اس کا سرپرست کون ہے اور اس کو فخر کرتا ہے, فخر کرتا ہے. دنیا میں گمراہی, بے حیائی, بے شرمیاں چلانے کے لیے میرے دوست اشکاری بنا ہوا ہے, مسلمان بنا ہوا ہے. کھیل کود کے میدان میں اسٹار مسلمان بنا ہوا ہے. ہر لائن میں آپ دیکھیے اس مسلمان کی جان اور مال صلاحیتیں یہ جہاں لگائے گا دنیا میں وہ چیز چلے گی. اگر یہ مسلمان اپنی جان اور اپنی مال اور اپنی صلاحیتوں کو نبی والے مقصد پر لگائے گا کہ دنیا کے انسانوں کو ہدایت ملے, دنیا میں آپ کا انصاف زندہ ہو, دنیا میں حیا, شرم اور عفت اور پاک دامنی کی زندگی آنی چاہیے, دنیا کے انسانوں میں امانت داری, دیانت داری کی زندگی آنی چاہیے, مسلمان جو دنیا کی زندگی, دنیا کے انسانوں میں اخوت اور بھائی چارگی آئے, ہمدردی آئے, آخرت اور آخرت کی زندگی کا استحضار آئے, اگر اس مقصد کے لیے یہ مسلمان اپنی جان اور مال کو لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو زندہ کر دے گا. بات یہ سمجھائی جا رہی ہے اجتماع میں آپ حضرات کو یہاں جمع کرنے کا مقصد کیا ہے, بیان سنانا ہے؟ نہیں. اس مسلمان کی محنت کا دھارا بگڑا ہے, اس مسلمان کی محنت کے رخ دنیا کے نادان انسانوں کی جو محنت کا میدان ہے, مسلمان کی محنت کا میدان وہ ہے. مسلمان کی محنت کا میدان اپنی نبی والا میدان نہیں ہے. اسے دنیا میں گمراہی پھیل رہی ہے اور اس کے گھروں میں بھی گمراہی آ رہی ہے. اچھے اچھے لوگ حیران ہیں اپنے اولاد کے بارے میں, اس اولاد کو کیا ہو گیا ہے. اچھے اچھے خاندان کے لوگ جن کے باپ دادا میں کسی کو بے نمازی نہیں ملے گا کیونکہ ان کے بچے ان کے اولاد ہیں. کیوں؟ نبی والی محنت پر جان مال لگنا بند ہوا ہے. جو نمازی لوگ ہیں وہ سمجھتے ہم تو نمازی ہیں اور نماز کی زندہ کرنے کی محنت نہیں ہے, تو ان کے گھر میں نماز نہیں ہے کیونکہ نماز کی محنت نہیں ہے, دین کی محنت نہیں ہے. اخلاق کی باتیں ضرور ہیں لیکن اخلاق جس محنت سے آتے ہیں وہ محنت نہیں ہے. جو چیز محنت سے آنے کی اس کو تو وہ محنت کرنی ہوگی. فلاورنگ جو ہے ایک محنت کی چیز ہے, اس کو آپ کتاب سے میں پڑھا رہا ہوں تو ڈرائنگ تھوڑی آئے گی. کل سے وہاں کوئی پریشانی ہے, ابھی کوئی پریشانی نہیں. جتنی نئی نئی ٹیکنالوجی رہتی اتنی بڑی زیادہ ہوتی ہے. اب پتہ نہیں کوئی ہوا والے لگائے ہوں گے, برائے بات آواز پکڑنے کے لیے سامنے لگا دو مائک پہ. ہمیں تو ایک آدمی ہوتا کہ امام کا نماز کیا پڑھا جاؤں, اس کی طرح دھیان رکھتے ہو کہ پنڈت پہ بولتے ہو تو چھوٹ ہو جائے گا, تو ہو جاتا گھمائے. تو یہ مسلمان جو ہے اپنی جان اور مال اور صلاحیتیں آج خواہشات پر دنیا کے نادان اور اندھے انسانوں کے لائنی لائنوں پر لگا رہا ہے. دنیا میں یہی چیز پھیل رہی ہے. باتیں دین کی ہے, محنت بے دینی کی ہے. باتیں اخلاق کی ہیں, محنت بد اخلاق کی ہے. گھروں میں آپس میں آدمی محنت جو کرے گا وہی آئے گا دنیا میں. حق آئے گا تو باتیں بھی آئے گا. گھروں میں ایمان آئے گا تو بے ایمانی جائے گی. گھروں میں اللہ کی اطاعت کی زندگی آئے گی تو اللہ کی نافرمانی جائے گی, زندگیوں میں اخلاق آئیں گے تو بد اخلاقی جائے گی, زندگیوں میں ہمدردیاں آئیں گی تو آپس کی دشمنیاں ختم ہوں گی. علاج یہ ہے, اندھیرے کا علاج اندھیرا اندھیرا کہنا نہیں ہے, اندھیرے کا علاج یہ ہے کہ روشنی بھی آئی ہے اندھیرا ختم ہو جائے گا. اس لیے آپ دیکھیں دنیا میں کہیں بھی جہالت کی کالج نہیں ہے جہاں جہالت کی ڈگری جاتی ہے. ہاں تعلیم کی کالجیں ہیں, علم محنت سے آئے گا اور علم کی محنت کا چھوڑ دینا یہ خود جہالت کو لانا ہے. ایمان آئے گا ایمان کی محنت سے, ایمان کی محنت کا چھوڑ دینا یہ خود بے ایمانی لائے گا. اللہ کی اطاعت محنت سے آئے گی, اطاعت خداوندی زندگی میں لانے کی محنت جب چھوڑو گے تو خود بخود اللہ کی نافرمانی زندگی میں آئے گی. اخلاق کی محنت چھوٹی ہے بد اخلاقی آنا لازمی ہے. زندگی میں اخلاص اللہ کے لیے جینا اللہ کے لیے کرنا, جب یہ محنت چھوٹ جاتی ہے تو زندگیوں میں اغراض پرستیاں آتی ہیں, اور زندگی میں اغراض پرستیاں جب آتی ہیں تو ان اغراض کے حاصل کرنے کے لیے بھائی بھائی کا دشمن بنتا ہے, بھائی بھائی کا دشمن جاتا ہے. ایک بھائی کے دو بیٹے ہیں, باپ نے بہت اچھا بزنس دے رکھا ہے لیکن دو بھائیوں میں ایک بھائی کی غرض کیا ہے, بزنس میرے ہاتھ میں ہونا چاہیے, میرے کنٹرول میں ہونا چاہیے, بس یہ ان دو بھائیوں کو دشمن بنا دیں گی. غرض ہے, دونوں بھائی کی اپنی اپنی غرضیں ہیں, پوری نہیں ہوگی دشمن نہیں ہے. اس میں بھائی میرا عزیز ہو, یہ محنت ہے, اس محنت میں ہمیں اپنے آپ کو لگانا ہے اور اس محنت پہ جان اور مال اپنی اور اپنے ماں اپنے بچوں کی لگوانی ہے, ہمارے گھر کی عورتوں کی ہمارے گھر کے بچوں کی. جب جان اور مال نبی والی محنت پر لگے گی تو پھر ان کی زندگیوں میں نبی والی زندگی آئے گی, نبی والا فکر اور درد اور غم آئے گا, نبی والے اخلاق آئیں گے, اور دنیا میں جب یہ زندگی لے کر چلیں گے تو یہ دنیا کے انسانوں کے رہبر بنیں گے اور اس پر خدا عزت دے گا. آج دنیا میں کوئی بھی انسان انسان کی ظاہری شکل کو نہیں دیکھتا, انسان کے کیریکٹر کو دیکھتا ہے. کیریکٹر ہاں یہ نہیں دیکھا جاتا, یہ پیٹرول والوں کے میل بچے ہیں, یہ پیٹرول والوں کے خاندان, یہ نہیں دیکھا جائے گا ان کا کیریکٹر کیا ہے. یہ مالدار ہے, یہ نہیں دیکھا جائے گا کیریکٹر دیکھا جائے گا. مالدار کے بچے کو کسی کی لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا ہے تو لڑکی والے نہیں دیکھتا پیسے کتنے, اس کا کیریکٹر, یہ تو شرابی ہے, اس کو کون لڑکی دے رہے, چلو یہاں سے. ایک اسکول سے دوسرے اسکول میں داخلہ لے جاتا ہے تو آدمی سرٹیفکیٹ لگے, چال چل گیا کلال جب ہمارے یہاں داخلہ نہیں ہے, چاہے کتنا میل دو تو چھ بچہ ہو اور گوڑا چپکا اور کتنا میل دو تو بال بھی سندر کے لے کے گئے ہو. چلو کیریکٹر ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بھی اپنے فیصلے کے بارے میں بول رہے ہیں, مانو عمل عمل کرو عمل, تمہارے عمل پہ ہمارے فیصلے آئیں گے. بھائیوں دعوت کی سردی محنت, یہ محنت کو اللہ نے تجارت کہا ہے. تجارت میں تاجر کا پہلے نفع ہے اور اس کی تجارت کے ذریعے اس محلے کے لوگ باشندوں کی ضرورتوں کے پورا ہونے کا انتظام ہے. ہاں دعوت کی عظیم محنت کو قرآن نے تجارت سے تعبیر کیا ہے کہ اس محنت کو جب تم زندگی میں اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ شانہ ہو سب سے پہلے تمہیں اس دین کی محنت سے خدا ہدایت دے گا. تمہارا تاجر تجارت کرتا ہے اور کاروبار کرتا ہے, وہ اپنے لیے کرتا ہے, میرے گھر کا چولہا جلنا چاہیے, لیکن اس کی دکان کھلنے پر محلے والوں کے بھی چولہے جلنا شروع ہوتے ہیں. لیکن سب سے پہلے اس کا اپنا اپنا رکھا ہے, اس کی زندگی بنے گی, اس کی ضرورتیں پوری کرے گا اللہ. ایسے دعوت کی عظیم محنت کے ذریعے سب سے پہلے دعوت کی محنت کرنے والوں کی خدا کی ایمان کو بنائے گا, تقوی کی زندگی بنائے گا, بشرطے کہ محنت صحیح کر رہے ہوں اور صحیح نیت کے ساتھ کر رہے ہوں. ہاں, اس محنت سے دنیا کی میرے دوستو مال پیسے کوڑیاں ٹھیک رہے, اس کو مقصد بنا کر چلنے والا بڑا نادان آدمی ہے. اللہ دنیا دے دے گا, لے لے جا, لے جا کے ملے گی اور دھوکے میں چلے گا. یہ میں تو تبلیغ والا ہوں, پانچ کی نماز پڑھنے کی خدا نے توفیق نہیں سمجھتا, میں تو تبلیغ والا ہوں, میں تو میری تو رشتہ ہو گئی, حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں ہے. ابھی بھی ایمان میں اتنی طاقت نہیں آئی جو جھوٹ چھڑا دے, ابھی ایمان میں اتنی طاقت پیدا نہیں جیسے بے حیائی بے شرمی چھڑا دے, ابھی ایمان میں اتنی طاقت نہیں آئی کہ جو اپنے اس کو حضور کی سنتوں کا پاؤں بنا دے, اتنی طاقت تو آئی نہیں ہے. وقت لگایا فاجر کی نماز پڑھنے کی توفیق پڑی کہ اتنی طاقت آ گئی ہے, ابھی وہ نماز بھی صحیح نہیں ہے. جو نماز اس کی زندگی میں انقلاب لائے, نماز جب آدمی نماز صحیح پڑھتا ہے تو صحیح نماز اس کی زندگی میں انقلاب لاتی ہے. ان سلا تنہا امیر فاشائی و المن کا قرآن کہہ رہا ہے کہ جو بھی نماز اہتمام سے پڑھے گا اور صحیح نماز ادا کرے گا, نماز اس کی زندگی کو ہر قسم کی برائی اور فوج سے پاک کرے گی. جیسے صابن صحیح ہوتا ہے تو صابن کے ذریعے کپڑے کا میل صاف ہو ہی جاتا ہے, لیکن صابن لگائے اور کپڑے کا میل صاف نہیں ہوتا تو آپ یہ فوراً کہتا ہے کہ صابن میں کوئی نہ کوئی مسٹیک ہے. ورنہ صابن کا کام تو میل دور کرنا ہے, میل دور سے دور ہو رہا ہے. نماز کا میرے دوست تاثیر زندگیوں سے برائیاں بے حیائیاں ختم کرنا ہے. پھر کیا بات ہے, ایک آدمی 25 سال سے نماز پڑھتا ہے اور نماز سے اس کی زندگی میں کوئی انقلاب نہیں ہے, جھوٹ بول رہا ہے, اپنی تجارت میں اور معاملات میں گڑبڑ ہے, گھر والوں کے ساتھ اس کی زندگی کی کوئی صحیح ترتیب ہی نہیں ہے, نہ اپنے نوکروں کے ساتھ اس کی اخلاقی زندگی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اسی میرے بھائی میں عزیزوں, آپ لوگ تکلیف کرو, میں ہر سے پکڑ لیتا ہوں, آپ مرکے کو بھی منتوجہ لگاؤ, اب تو کہہ دو میں نے مرکز دیا ہے. اسی میرے بھائی کیا کرتا رہے تھے, بس لوگ منتظر بن جاتے ہیں اور مٹر لگا دے لو. بارش ہو گئی تو کل سے اب تک کتنا مل گیا ان کو, پوری رات ملی تھی صحیح کرنے کی. مبارک بزرگ کہتے ہیں اس مسلمان کو گھر چلانا نہیں آتا تو خدا اس حکومت کیا دے رہے, اپنا گھر چلانا نہیں آتا اس کو, دنیا کی حکومت کے حوالے کرے. جو اپنوں کو معاف نہیں کر سکتا دوسروں کو کیا معاف کرے گا, ارے گلتی کرو یار, اور بھی جو کرنا کر لو گے تو کیا ہی مت. وہاں سے جیسے کرانا دیا کوئی نہیں ہو. تو میرا دل میرے بھائی نظام کو بدلنا ہے. ہمیں اپنی زندگی کے نظام میں اللہ کے نبی والی محنت کو پہلے سے داخل کرنا ہے. ہماری زندگی کے نظام میں قرآن کی محنت نہیں ہے. ٹھیک ہے, گھر کو فرصت کا کر لو, کوئی ایسا نہیں فرصت میں اسکول اور کالج میں جاؤ تو ڈاکٹر بن جائیں گے, بن جائیں گے. کیسا بنتے تو یہ ایمان آ جائے گا. فرصت کے فرصت کیسے اگر تمہیں یہ سر ہم سدھارے میں اللہ تعالیٰ شانوں سے روز ہو کر امت نے دین کی اپنی محنت کی آسمان شکل اور ترتیب امت کو دی اس پر آ جاؤ. یہ دس دیکھا جا رہا ہے, بیٹھ جاؤ بھائی کھیتر کم سے کم. ٹھیک ہے بہت بزی ہے, بہت بزی تو خدا اور بزی کرے گا. اگر دین کی محنت کے لیے پاس یہ پاس وقت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے اور بزی کرے گا. میں نہیں کہہ رہا, حدیث کہہ رہی ہے. اللہ کے پیارے نبی کا فرمان ہے یا ابن آدم, او آدم کے بچے جن سے خوشی ہے عبادت کی, میری عبادت کے لیے تو فارغ ہو جا. کوئی بھی ہو, مولوی صاحب ہو یا مفتی صاحب ہو یا جنرل صاحب ہو, اور تھوڑے سے تھوڑے میرے دوست مالدار ہو, سب کے لیے ہے. یا ابن آدم, او آدم کے بچے سفر والے عبادت کی, میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا. آگے ہونے کے معنی کہ سنیاسی بن جا. سنیاسی بننے کا میں تو اسے اسلام میں کوئی یہ نہیں ہے کہ سنیاسی بن جاؤ. کہنا بیوی بچوں میں کاروبار میں دنیا کے اسباب میں رہ کر اللہ کا جس وقت کا جو حکم ہے اس حکم کو پورا کرنا وہ تصرف عبادت ہی ہے کہ میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا. کیا مطلب کہ جس وقت کا جو حکم ہے اس حکم کو پورا کر. ام لو سطر کا ویلن, میں تیرے سینے کو بنا اور بے فکری سے بھر دوں گا. کیا ٹینشن سے مجھا بہت ٹینشن ہے تو ٹینشن کا راستہ تو اختیار کیا ہے, موٹا بھی تو ادھکار ہوگا. بیٹھا ہے بمبئی کی گاڑی میں اور جانا ہے تجھے دلی تو کہاں جائے گا دلی. بمبئی جنوب میں ہے, وہ شمال میں ہے, اس گاڑی سے اترنے تیار نہیں, مرسا مانگ رہا ہے تو اگر اللہ مجھے دلی پہنچا دے. ارے اللہ کے بندے, اس بمبئی کی گاڑی سے اتر اور دلی کی گاڑی میں بیٹھ اور پھر بڑی صاحب سے دعا کر, کرا کے پرساد دعا کرو خدا مجھے دلی آخر سے پہنچا دے. تو یہ تیرا دعا کرنا صحیح ہے, ورنہ تو غلط غلط روپ کو جا رہا ہے. ہم لوگ سر طرح کا بہن ٹینشن سے نکلنا ہے, اپنے آپ کو خدا کی اطاعت کی طرف. خدا کی اطاعت عبادت یعنی ہر وقت کا خدا جو کا جو حکم ہے اس حکم کو پورا کرنے پر اپنے آپ خدا مطلب تیرے سینے کو بنا اور بے فکری سے بھر دیں گے, لینا سے بھر دیں گے. وہ اصل تو فخر اور میں تیری کمی کو دور کر دوں گا. دنیا کے ملکوں کے بدلنے سے سنگیا بدلے گا نہیں. امریکہ ہمارا ترانا وہاں بھیجو اور لڑکوں کو وہاں بھیجو, دو چار بنگلے ملنے کی سے تھوڑی تنگی دور ہوتی ہے. تنگی اور گھینا مال سے تعلق نہیں رکھتے, تنگی اور گھینا ایک کا تعلق تو دل سے ہے. دل کا بنی ہے تو خود بھوکا لے کر ماں باپ کو کھلائے گا, اور دل کا غنی نہیں ہے تو کروڑپتی کا باپ بن کر بھی, دو بھائی کروڑپتی ہیں وہ دونوں مشورہ کے ابا اما کو کون رکھے گا. پھر ایک مہینے کی بارش لگی تھی, یہ ہوگا اندر ہی ہے, اندر فخر ہے, تنگی اندر ہے. مالداری کا تعلق ہے دوستوں مال پیسوں سے نہیں ہے, مالداری اور بنا کا تعلق دل سے ہے.

اور منڈل سے کیا کہتے ہیں کتنا دسواں حصہ. لیکن اب کی پروگرام بتانے کو اس سے زندگی ضرورت ہے. روزانہ کے کچھ اعمال ہیں, ہفتے کے کچھ اعمال ہیں, مہینے کے کچھ اعمال ہیں. ہاں روزانہ ایمان کو پانی پہنچانے کے لیے اور اپنے بال بچوں کے ایمان میں پانی پہنچانے کے لیے روزانہ کے جو اعمال حضرت بتائے ہیں دور صحابہ اور سیرت کے روشنی میں, وہ کیا ہے؟ وہ میرے دوستوں روزانہ اپنے گھر میں تعلیم کے ذریعے اپنے بچوں اور بیوی بچوں کا ایمانی ذہن بنانا اور ایمان کو پانی پہنچانا. پرانے پاک میں مسلمان خواتین کو اپنے گھر کا اعمال بتائے ہیں وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ رَبِّكُمْ. تم اپنے گھروں میں اللہ کی قدرت کی باتیں اور اللہ کی حکمت کی باتوں کو اپنے گھروں میں اس کو زندہ کرو. ہمارے بچوں کی ایمانی تربیت باہر نہیں ہوگی, ہمارے بچوں کی ایمانی تربیت اس کی ماں کی گود ہے. اس کی ماں میں جتنی حیا و شرم ہوگی اس کی بچوں میں حیا شرم آئے گی. اور یہ ماں بے حیا کر بے پردہ بن کر بازاروں میں گھومے گی, اس کی بے حیائی کی زندگی گھر سے ہلا کر آئے گی. اس کی ماں کی زندگی سے تقوی خدا ڈر ہو کر اس کی گود میں پڑنے والے بچوں میں وہ تقوی خوف خدا آئے گا. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل مولود یوں لگ رہا ہر بچہ فطرتِ اسلامی پر پیدا ہوتا ہے. ہر بچہ جس دن یہ پیدا ہوا ہے اس دن سے اللہ نے اس میں حق کے قبول کرنے کی استعداد رکھی ہے. بچوں کے بارے میں بھی بہت فکر ہے, بچوں کے بارے میں فکر ہوگی تو گھر میں بھی محنت کی غلطی بناتا. بچوں کے ایجوکیشن فکر تو گھر میں بیٹھ کے آدھا گھنٹہ گھر نکال کر پڑھاتا ہے سکھاتا ہے. اگر بچوں کی ایمان کی فکر ہوتی اخلاق کی فکر ہوتی تو نبی والی محنت کے لیے گھر بہت ہی کاٹتا دیکھے بیٹھتا. ہمارے گھروں میں ایمان کے تذکرے, آخرت کے تذکرے اور اللہ کی بڑائے اور عظمت کے تذکرے آئے. ہمارے گھروں میں اللہ کی بڑائے اور عظمت کے تذکرے کہاں ہیں؟ دنیا کی چیزوں اور دنیا والوں کے تذکرے ہیں. دبئی کے تذکرے تو بچہ جوانوں سے پہلے تو دبئی جانا ہے, آگے تذکرے ہیں. جنت کے تذکرے نہیں ہے تو جنت کے شوق پیدا نہیں ہوتا. بچے میں بچپنے سے تقوی اللہ کا تعلق اللہ کی بڑائی اور عظمت اور ہمارے محمد اعظم پر زندگی بننے کے یقین کی باتیں اس نے سنی نہیں ہے, اس کے اندر کوئی چیز آئی نہیں. محنت ہے کیوں نہ ہم میں سر آدمی صبح اٹھنے کے ساتھ اس کا فکر یہ ہو کہ یہ دین میرے گھر میں اور میری بستی میں اور میرے محلے میں اور پوری دنیا میں یہ دین زندہ ہو تو کیا کرنا. اس کی محنت اس کی سوچ روزانہ اپنی مسجد میں بیٹھے اس کو فکر کر رہی ہے. فکر ایک اصل چیز ہے, سوچ فکر دین زندہ ہو. ہر گھر میں دین کیسے آئے, ہر فرد امت میں کیسے آئے, اس کی سوچ اور سوچنے کے بعد اس کی محنت کی کرتی. محنت کی ترتیب جہاں میں رہتا ہوں اس محلے سے میں نے محنت کی ترتیب کو زندہ کرنا ہوگا. اب اس کے لیے فیصلہ فرماتے ہیں کہ 24 گھنٹے تمہارے پاس ہیں اس میں سے 4 گھنٹے دین کو دو. 24 گھنٹے میں سے 8 گھنٹے تمہارے کاروبار کے لے لو, 6 گھنٹے تمہاری نیند آرام کر لے لو, 2 گھنٹے تمہاری ضروریات کے لے لو, 16 گھنٹے تو تمہاری دنیا کی ضرورتوں کا اور کاروبار کے تمہیں مل رہے ہیں, اب 8 گھنٹے تمہارے پاس پڑے ہیں. ان 8 گھنٹوں میں سے 4 گھنٹے ایمان کی محنت کے لیے اور اپنے محلے کے گھر گھر میں ایمانی زندگی لانے کے لیے اور ایمانی محنت کو زندہ کرنے کے لیے اپنا وقت نکال کر اور روزانہ نظام بناؤ صبح مشورے میں بیٹھ کر کہ آج ہمارے دو تین ساتھیوں کو اپنے محلے کے کتنے گھروں میں جا کر اپنے بھائیوں سے ملنا ہے, ہمدردی محبت اور پیار کے ساتھ اور خیر خائی کے جذبے کے ساتھ اپنے بھائی کے پاس جانا اور اس کی خوشامد کرنا, جیسے فقیر لوگوں کی جیب سے پیسے نکالنے کے لیے کیسے خوشامد کرتا ہے, اس سے زیادہ ہم خوشامد کر کے اپنے بھائی کو مسجد میں لانے کی محنت کریں تاکہ یہ مسجد میں آئے گا, مسجد کے ایمانی ماحول میں رہے گا, نماز کا پابند بنے گا, تعلیم کے ہاتھوں بیٹھے گا, تو میرے اس بھائی کی زندگی میں دین کے ہاتھ میں آئے گی جو اس کے ذریعے کے دھرم بنے گا. ہر مسلمان کو مسجد سے اس کا تعلق جوڑنا چاہیے, اس کے لیے ہر گھر میں جانا اور باتیں کرنے نہیں جانا, لیکچر دینے, اپنے مسلمان بھائی کی ہمدردی دل میں لے کر جانا کہ میرا ایک بھائی دین سے دور, نماز سے دور ہے, مسجد سے کا تعلق نہیں ہے, اس مسلمان کا تعلق مسجد سے کیسے ہو جائے, اس کے لیے اللہ سے دعا مانگ کر نکلنا, صلاۃ الحاجۃ پڑھو, دعا مانگو, اللہ سے آؤ جا لکھ کر پھر جاؤ اور اس کے سامنے عاجزانہ انداز میں بات کرو, ایسی عاجزانہ انداز میں بات کرو کہ وہ سب دل کے اندر دیکھ پاتا ہے کہ میرا بھائی میری اتنی عاجزی کرتا ہے, مجھے اس کی بات کو بننا چاہیے. ایک بچہ جو باپ کی بات کو نہیں سنتا لیکن ماں کی عاجزی پر اس بات کو مان لیتا ہے, تو ماں کی عاجزی ہوتی ہے, باپ آگے والا انداز سے بات کرتا ہے, ماں بچے سے عاجزی کے اندر رکھ لیتا ہے, دیکھتا ہے تمہارے تم ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے بیٹا, جو کہہ رہے تو مان لو. وہ بچہ جو وہاں اتنے دنوں سے نہیں مانتا تھا ماں کی عاجزی پر نہ ہوئے, ایک چیز ہے دعوت کی محنت ہے, نبی والی محنت ایسے پڑا ہے, لوگوں کا رخ دنیا سے آخر کی طرف مڑے, اس کے لیے تو دوستو نبی والا کر نبی والی ترتیب پر اپنے آپ کو ڈالنے کی کوشش کرنی ہوگی, میں بابا جب سے مانتے ہیں ایسے بڑے مانتے ہیں, دنیا کے معمولی والے کاموں کے لیے آدمی ٹریننگ کرتا ہے, نبی والے نبی والی محنت ہے, اس محنت کے لیے اندر میں دوستوں اور میرے تو اللہ سے ساڑھو اور خدا کے معمول کو ہمدردی میں جذبہ اور حوصلہ اور اخلاق یہ چیزیں زندگی میں لے کر آدمی جب اپنے بھائی سے بات کرے گا تو اس بات کا اثر ہوگا. روزانہ ڈھائی گھنٹے اپنے محلے کے ایک ایک گھر پر جانا اور ایک ایک مسلمان سے ملنا اور مل کر اسے بات چیت کر کے اسے مسجد کے ساتھ دوسرا تعلق جوڑنے کی کوشش کرنا, اس سے دو باتیں ہیں, ہم جب روزانہ جا کر اپنے بھائی بھائیوں سے ایمان کی باتیں, اللہ کی پڑھائی اور اندر کی باتیں, آخر کی باتیں کرتے رہیں گے, اس کا سب سے پہلا نفع ہمیں ہوگا. جو بات ہم کرتے ہیں ہمارے کان ہم سے زیادہ اونچے زیادہ قریب ہے, ہمارے کان پہلے سنیں گے, وہ باتیں ہمارے دل میں اترے گی, ہمارے ایمان کو پانی پہنچے گا اور ہمارا بھائی ہماری بات پر آ گیا مسجد میں اور دین کی محنت میں لگ گیا اور قدرت اس کو دنیا میں ہدایت کی محنت کا ذریعہ بنا دیا, تو وہ پوری محنت کرے گا اور ہمارے نام آبا میں پتہ لکھے گا, اس کے لیے ہمارے محلے کی سوسائٹی دیندار بنے گی, اور جب محلے کی سوسائٹی اور ماحول دیندار بنے گا تو ہمارے بچے اس ماحول میں پرویش پائیں گے, ان میں بھی دین آئے گا. لوگ کہتے ہیں سوسائٹی ٹھیک نہیں ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں سوسائٹی کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے, اس کے اندر سے تمہارے بچے کی سوسائٹی کی ابتدا اس کی ماں کا اس کی ماں کا ماں کی گود ہے اور تمہارا گھر ہے, اس گھر میں دینداری نہیں ہے, کپڑے زندگی نہیں ہے, آپ کو کبھی کبھی ہے, نبی والے سنتوں کی زندگی نہیں ہے اور خدا کی مخلوق سے ہمدردی کا معاشرہ نہیں ہے, تو ہمارے بچوں کی چیز آئے گی کیسے, اپنے گھروں میں تعلیم کے ذریعے اپنے گھر کی عورتوں میں اپنے گھر کے بچوں میں نماز ہے, ذکر ہے, تلاوت ہے, اخلاق ہے, دین کی چیزوں اور درد غم ہے, یہ میرے دوستو تعلیم کے حکموں کے ذریعے گھر میں ایک ایک فرد کے اندر آنے کی ضرورت ہے. جب یہ آئے گی تو ہمارے بچوں کے اندر وہ چیز منتقل ہونا شروع ہو جائے گی. بچہ تو بچپن سے ہی چیز لیتا ہے, یہ چھوٹا بچہ ہے, بچپن سے ہی اندر چیز کو لینا شروع کرتا ہے. ہاں, اسلام میں بچے کے پیدا ہونے کے ساتھ ایک کام میں اذان اور ایک کام میں تقریر جو کہا گیا ہے, یہ نہیں کہا گیا ہے کہ پہلے ہی دن سے اس کے دل میں ایمان کا بیج جانا چاہیے. پہلے ہی دن سے اللہ کی بڑائی, اللہ کی توفیق اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا اللہ کے حکموں پر زندگی بننے پر کامیابی کے یقین, یہ دعوت اس کے کام میں پہلے دن سے لگ جائے گی. اور یہ کہا جا رہا ہے خبردار, آج سے تیری زبان سے تیرے دور پہ پڑنے والے بچے کے کام میں اللہ کی بڑائی کے سوا کسی مخلوق کی بڑائی نہ جائے, اللہ کی توحید اور حدانیت کے سوا کسی اور کی بات نہ جائے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی زندگی پر کامیابی کا یقین, اس کی باتیں اس کے کام میں جانی چاہیے اور تیری زندگی میں اس بچے کو دیکھنا چاہیے. یہ دو راستے ہیں انسان کے اندر آنے کے, کان اور آنکھ. انسان جو دیکھتا ہے اس سے اثر لیتا ہے اور جو سنتا ہے اس سے اثر لیتا ہے. یہ دو راستے ہیں. قرآن اسی کو کہہ رہا ہے, ہر عطا الانسان حین من الدهر لم يكن شيئا مرفوعا انا خلق الانسان من نطفه امشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا. یہ دو صورت قرآن بیان کر رہا ہے, انا هديناه سبيلا اما شاكرا واما كفورا. یہ دو راستے سے انسان شاکر اور کفور ہوتا ہے, آپ اور کام. ہمارے گھروں میں تعلیم کے حکموں کے ذریعے اللہ کی بڑائی عظمت اور اللہ کی وحدانیت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اور طریقوں پر زندگی بننے کی دعوت اور اللہ کے احکام پر کامیابی ملنے کی میرے دوست و تذکرے ہمارے گھروں میں جب زندہ ہوں گے اور تعلیم کے ذریعے جب ہم اپنے بچوں کا ذہن بنائیں گے, جب ہمارے گھروں میں اللہ کے نبی کی حدیثوں کی تعلیم اور فضائل کے دیکھو, فضائل کی تعلیم پہلے ہے, مسائل بعد میں ہے. فضائل کی تعلیم کے ذریعے نماز پڑھنے کا جب اندر جذبہ پیدا ہوگا اب نماز سیکھنے کا مزہ آئے گا. اندر نماز پڑھنے کا جذبہ ہے, نماز سیکھے گا کیسے؟ ایک آدمی کو تجارت کو ایمانداری سے کرنے کا جذبہ اندر پیدا ہوگا, اب یہ تجارت کی لائن میں ایمانداری کی تجارت کیسے کرنی چاہیے سیکھے گا. مکی زندگی میں فضائل ہیں, ایمانیات ہیں, اور جب اندر اس کے ساتھ کافی نماز آئی, مکی زندگی میں ایک نماز کا حکم آیا ہے, باقی نماز کے حکم سے پہلے ایمان اور ایمان کے تذکرے, ایمان کی دعوت ہے. تعلیم کے حکم میں رہ کر وہ قرآن پاک جو آسمان و سترا ایمانیات کا اسی کو صحابہ نے پڑھا, سنا, سنایا اور اسی کے ذریعے دل کی دنیا کو اپنے دوستوں کر گیا. اور پھر جب نماز آ گئی, اب میرے دوستوں ان دونوں کے ذریعے وہ اندر اس کے اعداد پیدا ہوئی کہ اللہ کا جو حکم جب آیا صحابہ نے اسے قبول کر کے اپنی دلی بتا دیا. سال سال کے میرے تو شراب کے آدمیوں نے جب خدا کا حکم آسمان سے آیا آج یہ شراب حرام ہے, تو میرے دوست انہوں نے اسی کو شراب کو توڑا ہے. آہستہ آہستہ کہنے کی بات تھی نہیں وہاں, یہ ہے اس کے بعد. اسی لیے دوستو دعوت کی محنت میں, تبدیل کی محنت میں پہلا نمبر کلمہ ہے, دوسرا نمبر نماز ہے. یہ تو صحیح کرو, نماز کو صحیح کرنے کے لیے علم ہے, نماز کو صحیح کرنے کے لیے ذکر ہے, اور نماز کو قبول کرنے کے لیے اخلاص ہے, اور نماز کی عبادت کے لیے اخلاق ہے. میری نماز مجھے کام آئے یہ تو تب ہے, جبکہ میرے اخلاق اور معاملات اور مخلوق کے حقوق ادا کرنا میرے اندر ہوگا, ورنہ میں نماز پڑھوں گا اور احسان میں پھسلتے جمع ہوں گا. یہ میرے دوستوں چھ نمبر پہ ہیں. یہ زندگی کے ہر شعبے میں اور زندگی کے ہر کام میں یہ چھ نمبر جب آئیں گے تو ہر کام صحیح ہوگا اور ہر کام. اس لیے میرے عزیز ہو اللہ تعالیٰ میں نکل کر اپنے ایمان کو اتنا بنانا اور ایمان میں اتنی طاقت پیدا کرنا کہ جو ایمان ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنا ہمارے لیے آسان کر دے. ایمان کیسے ہوگا؟ اور نماز ایسی جاندار بنے جو نماز ہمیں خدا اللہ کی نافرمانی کی راہوں سے روک کر ہمیں اللہ کی طاقت پر ڈال دے. ہاں یہ دو چیزیں ہیں. اگر مولانا عیسیٰ فرماتے ہیں رحمتہ اللہ علیہ کہ اگر امت کا کلمہ اور نماز یہ دو صحیح ہو جائے امت کی زندگی صحیح ہو جائے گی. نماز جو ہے نماز پڑھنے کی چیز, پڑھنا تو بات کیا ہے, نماز کو ادا کرنے کی چیز ہے. اور نماز ادا کب ہوگی؟ جب نماز نبی کے طریقے پر پڑھے گا تو ادا ہوگی. نبی سلو کما رائے کی اچھل لی. قرآن میں اللہ نے ایمان والوں سے ایمان کا مطالبہ کیا. کیسا ایمان؟ کہ جیسے میرے نبی کے صحابہ کا ایمان ایسا ایمان لگاؤ. یہ اللہ کا تقاضا ہے مسلمان سے. اور نبی کا تقاضا کیا ہے؟ سلو کما رائے دونوں اچھل لی. ایسی نماز پڑھو جیسے میں نماز پڑھتا ہوں, مجھے نماز پڑھتا تم دیکھ رہے ہو, ایسی نماز بناؤ. یہ دو چیزیں ہیں کہ محمد اللہ کے رام نکل کر ہم کیا سمجھتے ہیں؟ تبلیغ میں نکلے سر تو سب کو سمجھا رہے, تم سمجھتے رہے تھے. تبلیغ میں نکالا ہے تو تجھے سمجھنے کے لیے کہ تو مسلمان ہے, تو نبی کا امتی ہے, تیری زندگی کا مقصد کیا ہے. اور یہی بات تو مسلمان سے کہ تاکہ مسلمان بھی اپنی زندگی کا مقصد سمجھ کر زندگی کے مقصد پر آئے. دعوت کی محنت اس محنت کے ذریعے محنت کرنے والے کو خدا دے گا. ایک ٹیچر میرے بھائیوں اپنی کلاس کے بچوں کو بلیک بورڈ پر میرے دوست کو حساب سکھاتا ہے تو بچے سیکھے نہ سیکھیں لیکن ٹیچر کی حساب کتاب پر بچے مضبوط ہونے گئے, وہ پکا ہو جائے گا. ایسے ایمان کی دعوت دیتے دیتے ہمارا ایمان اللہ پکا کر دے گا اور ہمارے ایمان میں حقیقت پیدا کر دے گا. اور جب ایمان میں حقیقت پیدا ہونا شروع ہوگی تو ایمان اتنا دل کی گہرائیوں میں اپنی حقیقت کے ساتھ آنا شروع ہوگا, باہر کی زندگی ایمانی بننا شروع ہو جائے گی. یہ نبی کی طرف سے میرے دوستوں نبی کا فرمان ہے, ال ایمان ما وقر فی القلب وسط العلماء, کہ ایمان کی جگہ دل ہے. جب ایمان دل میں پہنچ جاتا ہے اور اپنی جگہ پر قرار پا لیتا ہے تو پھر انسان کے اعمال ایمانی بن جاتے ہیں, انسان کے اعمال اسی تبدیل کرتے ہیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ہر مرضی کو تھرمامیٹر دیا ہے کہ تیرا ایمان کیا ہے. وصدقہ العمل, ایمان دل میں ہے اسی تصدیق کیا کرے کہ تیرے عمل کریں گے. باتیں ایمان کی ہے اور آمار بے منی کے ہیں تو اندر ایمان نہیں ہے, باہر والا ہے. اندر ایمان جتنا آتا چلا جاتا ہے آدمی کی زندگی میں اتنی تبدیلی ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ نوجوان بچے ہمارے دہشت پرستی گزارنے والے ہوتے ہیں, اللہ کے نام میں چار مہینے سیدھا نکلتے ہیں اور صحیح وقت گزر جاتا ہے, اندر بنتا ہے تو میرے دوستوں زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. اور سندر کی پابندی رہنا جو ہے اور میرے دوستوں مسلمانوں پر اللہ کی بڑا رضا کے روز کی زندگی کا احسان چھوڑتے ہیں, ان کی ان کو دیکھ کر رشک آتا ہے. ہاں میں ایک مرتبہ جماعت لے کے گیا لندن, وہاں پر لندن میں ہمارے گجرات کے کچھ نوجوان بچے وہاں کچھ درد ہے. ایک نوجوان بچہ ہمارے پاس آیا اور اس کے سر پر آنا ہوا اور سندر کا لباس وہ میرے ساتھ چلا روتی ہے. جب مجھے مجھ سے مانوس ہوا میں نے سوچا میرے تو کیا کرتا ہے, تو مجھے کہتا ہے میں اسکول میں پڑھتا ہوں کالج میں جاتا ہوں. تو میں نے اس بچے سے پہلے سوال کیا بیٹا کالج میں جاتے ہو تو اسی کے پاس بھی جاتے ہو, سب کیا ماما ہے اور سننے کا رواج ہے یہاں تو ہم دیکھتے ہیں پچھڑن بھی ہمارا مسلمان کہا پچھڑن بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں پچھڑن بھی میں یا کر بھی صرف بہت اللہ چاہیے اچھا ہے اللہ کا رنگ اللہ کا رنگ رنگ ایک ہی رنگ کہیں بھی جا آپ کا انگلش کا پاپ بن جائے لیکن تو مسلمان ہے ایک رنگ نبی والا رنگ. ارے دنیا کے لوگ ننگے رہنے میں شرماتے نہیں اور تجھے ندی والے رواج بھی شرماتی ہے, کیسی بات ہے. ابھی تم نے دیکھا ہوگا کتنے کے وہ کیسے ہی کرتے ہیں جواب کرتے کتنے تھے ندی لے کر اتنا پہلے وہ پہلے تیار نہیں تھا شرما کے. اور یہ دنیا کے اندر دیش ہے وہ لگا کہ اتنے اتنے بجے وہ پہلے نہیں کرتا ہے. گرنگی چھوڑ کر یقین ہو گیا, گرنگی چھوڑ کر یقین ہو جا سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا. یہ کیا دن دماغ پوری ہم بچپنے میں ہم لوگ دیکھتے تھے ہمارے وہ مانگنے کے لیے آتا تھا بہو روپیہ, تو بہو روپیہ کبھی ساڑی پہن کر آئے اور بہو روپیہ تھوڑا کبھی اس پہ کر بن کے آئے ٹھیک ہے تو بہو روپیہ تو ہم دیکھتے تو بہو روپیہ جب آتا تو بچوں سے پوچھے کوئی ڈرتا نہیں تھا اس پیپر مجھے آپ کر دیا یہ بہت روپیہ ہے. جب مسلمان اپنی نبی کے رنگ میں روم اور فارس کے بادشاہوں کے محل میں گیا تو میرے دوست اس کا رنگ نبی والا رنگ تھا, جس نبی والے رنگ میں میرے دوستو ان روم اور فارس کے نیتوں سے بادشاہوں کے دل میں اس کا روپ ڈالا ہے. جیسے دنیا کے بادشاہوں اور دنیا کے حکومتوں کے جیسے اور پولیس والی تمام ہوتے ہیں ان کی وردیاں ہوتی ہیں کہ اس وزی میں پھر کسی کے لے جاتا ہے سر اور اصل وردی کا ہے. ایسے میرے دوستو اللہ کے یہاں نبی والی وردی ہوتی ہے, اس نبی والی وردی کے ساتھ یہ مسلمان جاتا ہے تو پھر اللہ اپنے قدرت سے اس کا بھاؤ اپنے دل میں ڈالتا ہے. چلیں اسے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کہ دعا کرم تیرا ہاتھ ہو رہی دعا کرا تو پھرتا ہے زندگی کو بدلنے تیار نہیں ہے کی پہلی کر کے زندگی گزار کر عزت چلتا ہے. میں خود نازر کرنا آزن اللہ اسلام ہم دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل تھے, اللہ نے دین اسلام کے ذریعے میں عزت دی ہے, عزت کرا رہی ہے. میرے بھائیو روزانہ اپنی مسجد میں بیٹھ کر دین کے لیے فکر کرنا اور محنت کی ترتیب بنا کر ڈھائی گھنٹے کے ذریعے گھر گھر ایک ایک فرد امت مسلمان 15 سال کا جو جوان بچہ ہو گیا ہے اب یہ مقرر ہو چکا ہے اور اس کو بھی ہم اسی طرح سمجھائیں گے جیسے دعا کو ہم سمجھاتے ہیں اور اس کو بھی ذمہ داری ہم سمجھائیں گے جیسے اس کی باپ کو سمجھاتے ہیں اور مسجد میں لائیں گے ہم اور مسجد میں آنے کے بعد ہم جیسے صحابہ مسجد میں آنے والوں کا استقبال کرتے تھے, اخلاق کے ساتھ درپیش آتے تھے, ان کی خدمت کرتے تھے, ہم ان کو دعوت دے کر پہچانتے نہیں ایسا نہیں ہے جس کو دعوت ہو اور وہ آگے تو مسجد میں دیکھو آئے نہیں ہے ماشاء اللہ سلام آتے سلام کرو اسے اپناؤ اتنا اپناؤ کہ وہ تمہارے پاس آنے سے بول دے, اسے اپنے گھر لے جاؤ چائے پینے 5 روپے کی چائے میں کیسے بھی ہو جائے گا لیکن وہ جب تم سے مانوس ہو جائے گا اب تمہارا ساتھ دے گا اب یہ تمہارا تین دن نکلیں گے یہ جماعتوں میں نکلیں گے اور جب خود نکلیں گے خود ملے گی بنے گی پھر یہ اکیلا نہیں ہے یہ پورے خاندان کے لیے ہے اور یہ پورے خاندان کے لیے نہیں ہے آگے تک یہ پوری دنیا کے لیے ہے یہی جائے گا دنیا میں یہی امریکہ میں اللہ کی بات کرے گی جائے گا یہی امریکہ میں نیشنل یورپ کے حکومت اللہ کی بات دے کے جائے گا یہی آسٹریلیا میں دوستو دنیا کے موٹو افریقہ میں یہ جائے گا اللہ نے کس قدر کی ہاں جب بات سمجھ میں آ جاتی ہے نا آدمی کو اللہ کے دین کی محنت نبی والی محنت کی آدمی اپنی پراپرٹیاں دیش کے دین پر لگا رہا ہے ایسی بات نہیں ہے آدمی اپنی زندگی اپنی زندگی کی چاہتوں کو قربان کرتا ہے اسی حیدرآباد میں ایک زمانے میں ہم جماعت لے کر آئے تھے اور آسٹریلیا کی ہم جماعت بنانی تھی اور آسٹریلیا کی جماعت بنانے میں ہم نے انفرادی ملاقات کو جا کر ایک ہمارے ساتھی جو کسی بینک میں کام کرتے تھے ان کی ہم نے تشکیل کی آسٹریلیا جانے کے لیے وہ تیار ہوئے اور جب جانے کا وقت آیا تو انتظام نہیں تھا انہوں نے اپنی گاڑی کو بیچا اور یہاں سے 25-30 سال پہلے کی بات ہے بلکہ اور زیادہ اپنی گاڑی دیتی ہے اور گاڑی دیکھ کر کئی دنوں تک اپنی ملازمت پر جانے کے لیے بس میں گئے وہ درد کیا ایسا نہیں ہے تبھی بھی چلی ہے ہمارے یہ بھائی زندگی کو تو نیچے لاتے نہیں جن بلکہ زندگی اوپر لے جا رہے نواب کی طرح ارے نوابوں نے نوابی نوابی اتنے سب کھویا تم بھی اگر ان کے پیچھے چلو تم بھی ہو گے اور صحابہ کے پیچھے چلو گے تو خدا دنیا تمہارے کندھوں میں ڈالے جا رہے ہو زندگی میں ساتھ دلاؤ کھانے میں پینے میں ہاں اور اپنی معاشرت میں جتنی سادگی آئے گی اتنی پریشانیوں سے نجات ملے گی اپنی شادیاں بچوں کی شادیاں میرے دوست شادی بناؤ جس قوم میں نکاح اور شادی مہنگی ہو جاتی ہے اس قوم میں سینا آسان ہو جاتا ہے اندر میں بیمار آتا ہے اللہ نے اس لیے نکاح کو اتنا آسان کیا تاکہ دنیا میں یہ خراب زندگی نہیں چلے نکاح اتنا آسان ہے جس کا میں خوشی بتا سکتا ہے اور لوگ پریشان ہیں دنیا میں بہت سی قومیں ایسی ہیں جو بچوں کی پیدائش کو پسند نہیں کرتی اور ہم اپنے بچپن کے زمانے میں ایک بار پڑھتے تھے تو مدرسے میں ہمارے یہاں کے ایک معاملدار صاحب تھے وہاں پر معاملات وہاں انگریزی بلند پر دبا تھے وہ کہتے ہیں کس علاقے میں اس علاقے میں جو بیچارے ایمان والے نہیں ہیں ان کا حال یہ ہے ان کے گھروں میں جب بچی پیدا ہوتی ہے تو بچی کو پیدا ہونے کے ساتھ دودھ پیتا کر دیتے ہیں دودھ پیتا کرنے کے معنی کیا ہے اس بچی کو ایک بستر میں دودھ بھر کے اسی میں اس کو یہاں سے گھوم جاتی ہے اسے بہت چیز کرنے والے ہوں گے اس کو دو لڑکی نے ریٹ دے دیا میرے یہاں حیدرآباد بہت زیادہ سے بہت سے جان سے تھا یہ چیز تم ختم کرنا چاہتے ہو میں تو پہلے تم طے کرو مجھے کچھ نہیں چاہیے مجھے نکاح میں کسی کے پاس کچھ نہیں چاہیے تمہارے ماں باپ کو بھی بالکل میں ختم رہے گا نبی کی زندگی لاؤ رحمت والی زندگی ہے لاؤ زندگیوں میں رحمت رہے گی پریشانیاں دور ہوں گی ہاں مسلم بھائیو شادیاں اور نکاح مشکل نہ بناؤ آسان بناؤ آسان کرو اور قوم کے جو ذمہ دار لوگ ہیں اور قوم میں جو ہے دوستو قوم جن کے پیچھے چل رہی ہے انہیں اپنے قدم اس کاری سے چلانا چاہیے. تمہاری آخرت کا بہت بڑا ذخیرہ ہوگا اگر تم نے اپنی معاشرت میں نبی والی سنتوں کو لانا شروع کیا اور اپنے بچوں کی شادیوں میں نبی والی ساتھی لائے تو اس پر تمہارا ایک ایک عمل ہوگا قوم کا زندہ ہوگا سنت والی زندگیاں اور اس کا پورا جو سب کو مل جاؤ گے. دادا مار کے لگاؤ غریبوں پر شادیاں تھوڑی لگانے کے لیے شادی اور اس کا کرایہ کتنا تھا مسجد سے شرکا میں بھی کیسے چکر دے رہا ہے مسجد جیسی باہ بڑھ کر جگہ سے ہٹا کر شادی ہو شادی کو پہنچایا ہے تاکہ ہر قسم کی لایا کے بزرگ باندھے ہیں اس میں گھسی رہے تاکہ شادی کی کوئی برکت رہے ہی نہیں. نبی کے طریقے پر مسجد کا اگر شادی کرتا اور شادی میں میرے دوستو سنت کی پیروی کرتا تو نبی نے تو صاف کرا سر اور اصل میں آدم نکاح بابا ایسر ہو محمد وہ نکاح بڑا پار برکت ہے جو نکاح میں کم سے کم خرچ ہو. برکت کو معاملے سے نہ سمجھو جس نکاح میں برکت آ گئی اس نکاح میں ایک اولاد آ گئی زندگی کی ہر چیز میں آسانی آ گئی برکت میں سب سے جائیں گے میاں بیوی میں محبت آئے گی نیک اور سارے اولاد کا وجود ہوگا اور برکت نہیں ہے تو لوگوں کے دوران میں آتے رہو یہ باقی پریشانی سب کچھ نہیں ہوگا پہلے دار دعا کرو اسے ریفائن میں لگی دو. لیکن بات ایک ہے جان مال صحیح جگہ لگے گی تو جان مال غلط جگہ کے لگنے سے مسلمان نے جان مال کو دین پر لگانا چھوڑ دیا تو مسلمان جان مال کو دین کے نیچے لگا رہا ہے. علاج یہی ہے ہر مسلمان کو جب یہ والی محنت پر لاؤ اور اس کی جان مال یہاں لگوانا شروع کرو جب یہاں پر دین پر حق پر جان مال لگنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ غلط جگہوں پر سے جان مال لگنا بند ہو جائے گا. اسی لیے بھائی عزیز ہو یہ ایک محنت ہے روزانہ ڈھائی گھنٹے محنت کرنا روزانہ تعلیم کے ذریعے اپنے بچوں کا دلی ذہن بنانا اور اپنی میرے بھائیوں روزانہ میرے بھائیوں اپنی مسجد کی تعلیم کا اہتمام کرنا روزانہ کیا امان ہے روزانہ کیا امان ہے اپنی نمازوں کا اہتمام تقبیر تعلیمہ کے ساتھ سورہ شام کی تسبیح اور ذکر اس کا اہتمام کرو قرآن پاک کی تلاوت کرو قرآن پاک کی تلاوت کرو روزانہ اہتمام سے یہ اعمال ہے. ان اعمال کو جتنا امانتی سے کریں گے دل کی دنیا میں اس کا اثر تاثیر پیدا ہوگی اور دل صحیح زندگی پر آئے گی. دل آئے گا تو زندگی آئے گی. دل جہاں ہوگا انسان وہی ہوگا اور دل میں جانے کے تمام اعمال ہوگا. اور مہینے میں تین دن لگاؤ مہینے میں تین دن لگاؤ ہفتے میں دو گشتوں کی پابندی کرو اپنی مسجد کا گشت والی گشت جو ہے میرے دوستوں اصل اس کا مقصود تو یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن مسجد کے تمام بھائی اپنے محلے کے تمام مسلمان بھائیوں کی خوشامد کر کے اپنی مسجد میں جمع کریں اور جمع کر کے ان کے سامنے دین کے تقاضے رکھے جائیں اور ان سے اللہ کے دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ان کی ترتیب بنائی جائے. مجھے آنند اس کی طرف مقابل کشت ہے اور دوسرا کشت ہر مسجد میں اس محنت کی زندہ رکھنی چاہیے. ہر مسجد میں یہ محنت زندہ رہنی چاہیے اور مہینے کے تین دن 27 دن اس حفت کے ماحول میں گزرے ہیں. ماحول کا اثر تو جس پر پڑتا ہی ہے. کم سے کم 3 دن اپنے گھر سے نکل کر پھر نبی والی محنت کر 3 دن یکسوئی کے ساتھ لگانا اور ہر دیہات میں جا کر ہر مسلمان کو محنت کا میدان بنا کر اسے اس محنت پر کھڑا کرنا. سال کا چلا ہے 12 مہینے ہیں 10 مہینے کا چلا ہے. چاہے جی کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہاں لوگ یہ گورنمنٹ سروینٹ جو ہے نا اپنی چھٹیاں منانے کے آتے ہیں لوگ. ہم چلا لگانا گرام میں اور دین کی رات میں اتنا دور اللہ جانے کی توجہ دے. اور محنت کریں. اللہ کا شکر ہے محنت کرنے والے محنت کرنے والوں کی محنت کے ذریعے اللہ نے دنیا میں مسجدیں قائم کی. ہم لوگ 1980 میں پیرس کے زمانے میں پیرس میں جمع کی گھر, اس زمانے میں پیرس میں ایک بڑی مسجد اور ایک دوسری مسجد عمر تھی اور ایک تیسری مسجد تھی جہاں وہ جمع کر کرتی تھی. میرے بھائیوں آج اسی پیرس میں کئی سو اور بلکہ ہزار کے قریب میرے دوستوں عبادت گاہ نمازیں پڑھنے کی جگہ بن گئی اور مسلمان نماز پڑھ رہا ہے. ہزاروں کی مسجدیں وہاں دارالعلوم قائم ہو گیا پیرس میں, مکان بھی کھل گئے بچوں کو قرآن سب قرآن کی پڑھنے پڑھانے کے. جوانوں کی زندگیاں غلط سے صحیح کی طرح آئی. اس زمانے میں 80 میں ہم لوگ عمومی گشت میں جاتے تھے شراب خانوں پر, نوجوان مسلمان کے بچے شراب خانوں ملتے تھے ہمیں, وہاں کے علاقے تھے مسجد میں اور مسجد علاقوں سے بیان کرتے تھے. آج ماشاءاللہ وہی نوجوان میرے دوستوں دنیا میں جمع کے لے لے کر اللہ کی دین کی مسجد والے بن گئے. تو میرے بھائیوں اللہ کا شکر ہے دین کی سزید محنت کے ذریعے زندگیوں میں تبدیلی آنا شروع ہوئی. مسلمان عورتوں میں پردے آئے پیرس کے پیرس اور میں تو انگلینڈ کی زمین پر میں تو مسلمان خواتین اپنے پردے شریف پردے آئے. ایسی بات نہیں ہے, نوجوان مسلمان اس کی زندگی میں نبی کی سنت پر زندگی آئی. اس میں بھائی میں عزیز ہو ایک محنت ہے, جس محنت کی ترتیب پر ہمیں آنا ہے اور ہمیں اپنے اولاد کو بھی لانا ہے. یہ نہیں ہے میرے پیار اگر میں ترتیب میں رکھتا رہا ہوں تاکہ بچے کما دے رہے, صحیح بات نہیں ہے. اپا ریٹائر ہوئے, اب اپا ریٹائر ہونے کے بعد اپنا وقت آنے نکالنے کے بعد پھر بچوں کے لے کے کہیں گے بیٹا کاروبار کا میں بھی ہو تم گا تم چار بھی ہو اور تم بھی جاؤ. اپنے بچوں کو دین کی محنت میں زندگی میں لگاؤ گے تو یہ بچے دیندار بنیں گے اور دین کی محنت لگنے کے بعد حق کے داری بنیں گے, اور جب یہ حق کے داری بنیں گے تو باطل کے مدعو نہیں بنیں گے. یہ بات صاف ہے. آج بھی جس چیز کا داری ہوتا ہے اس کی مقابل کی چیز قبول نہیں کرتا. میرے گھر میں میرے مہمان کو دعوت نہیں کھانے کی, مجھے کوئی وقت آئے یار آپ ہمارے گھر کھانا کھائیں دعوت, تو میں کہوں گا بھائی میں نے دعوت دیے چلنے میں نہیں آ سکتا. کسی پارٹی کا ورکر دوسری پارٹی کو میرے دوستوں بات سنے گا نہیں سنے گا. ورکر ہوگا تو اور ورکر نہیں ہے تو ارے دے گا گھوڑے کو دو گھنے کو دو ارے کا کمپٹ بھیجے گا ڈھنگ کو. لیکن کوئی پارٹی کے ورکر کو دوسری پارٹی والے بات ہی نہیں کرے گا, کرے گا تو مجھے سنائے گا. حق کا دائی اگر ہمارا بچے بن گئے تو باطل کی دعوت پر اثر نہیں کرے گی. ہمارے بچے دائی بنے, ہماری بچیاں ہمارے گھروں میں تقوی زندگی جائے دوسرے گھرانوں میں تاکہ ان کے گھرانوں میں صحیح زندگی کے آنے کا ذریعہ بنے. ہماری بچوں کو تعلیم ہم دیتا اچھی جگہ پر ہے, دین تو دین تقوا رہو تقوا خدا کی قسم تقوی پر زندگی کا بننا یقینی ہے یقینی ہے. اور علماء لکھتا ہے میاں بیوی نے تقوا زیادہ بیوی زندگی ہونا چاہیے. اپنے بچوں پر اپنی بچیوں کو دیندار بناؤ. دیندار بننے کے بعد اس کی زندگی بھی بنائیں گے خدا, اور جس گھرانے میں جائے گی وہاں کی زندگی خدا بنائے گا. اس کے ذریعے دینداری آئے گی اس گھرانے میں اور اس دینداری سے اس گھرانے کی زندگی بنے گی میرے دوستو. اس لیے اللہ کا شکر ہے جو بچے اپنے گھروں سے صحیح زندگی دے کے گئی اور دیندار بن کے گئی اور دعوت کی محنت کو اپنی زندگی میں لے کے گئی, انہوں نے جا کر اپنے خاندانوں کی زندگی کو بدلا ہے. لیکن میرے بھائیوں آج ہماری ذہن ہم اپنے بچوں کو بتا دیں دنیا والوں کی طرح دنیا کی لائنوں کا بہت آگے بڑھانے کے بعد وہ بیچارہ ہمارا بچہ ہمارے نہیں بن پاتا اور ہم امید ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے میرے دوستو, ایک محنت ہے ہماری ذات سے ہمارے بچوں میں ہماری بچیوں میں ہمارے محلوں میں اور پوری دنیا میں اللہ کے دین کی محنت گھر گھر میں زندہ ہو جائے. اس کی ترتیب ہے روزانہ کی ترتیب, اب تیری تصویر مکھانا تصدیق سال کی تصدیق ایک تصویر دسویں دسواں حصہ لگانے کے لیے کہہ رہے ہیں اور تربیت کو لے کر اپنی زندگی کو اس کا پاون پروگرام میں داخل کرو اس کو زندگی کا ہمارا مقصد ہوگا جب تک اسے پروگرام میں داخل نہیں کرو گے اس کے لیے وقت نہیں نکلے گا ہاں میں مسلمان ہوں نبی کا عمر بھی ہوں مجھے کم سے کم یہ دسواں حصہ دین کو دینا ہے اور اپنی زندگی کا انجام بنانا ہے بھائی مہینے میں تین دن لگانے کے لیے ہفتہ طے کر لو کہ ایک پہلے ہفتے میں جانا تو پہلے ہفتے میں جاؤ ہاں وقت پر جاؤ نہیں جا سکو گے وقت سے بے وقت ہو گیا پھر بھی کرو گے ہوگا اللہ نے نماز کی نماز کا وقت طے کیا ہے اپنے بندو کی آسانی کے لیے اللہ پر نماز کی ضرورت نہیں ہے وقت پر نماز پڑھ لیتا ہو جاتی ہے جہاں وقت پڑتا ہے تو اس لیے آگے پڑے جاؤ کیا مہینے کے تین دن ہفتہ طے کر کے وقت پابندی سے لگاؤ اکیلے وقت لگاؤ اپنے محلے میں رہ اپنے دوست احباب کو ستائیس دن محنت کر کے ذہن بنا کر انہیں اپنے ساتھ لے کر چلو یہ تمہاری سوسائٹی کے لوگ ہیں اگر ان کی زندگی صحیح پر آ جائے گا تم صحیح پر باقی رہو گے اگر تم نے اپنے آپ پر ان کو اپنے ساتھ نہیں دیا پھر آپ بھی میرے دوستوں نہیں چل سکتے کسی بھائیوں مہینے کے تین دن کی پابندی کرنا ہفتے کے دو گشتوں کا اہتمام کرنا روزانہ کے معمولات کی پابندی کرنا اپنے گھر کی تعلیم روزانہ اہتمام سے کرنا مسجد میں کرنا اور سال کے چار مہینے اچھی کی شکتی پر اپنے کو ڈالنا ان شاء اللہ ماشاء اللہ کے خوش بھی ہو جاؤ ان شاء اللہ کہنے کا حکم تو ہے لیکن انشاءاللہ کہنے کا حکم کب ہے کہ ایک چیز کا دن میں فیصلہ کرو پھر کہو انشاءاللہ آئیں گے رات کو سب کھڑا ہوگا وہ چار مہینے کر دیں گے انتر کیا ہے ارے تو کہتے پر اندر تو فیصلہ نہیں کیا ہے اندر فیصلہ جب آدمی کرتا ہے نا تو اللہ کرو اندر کے فیصلے کو تو سچا کرتے حدیث میں آتا ہے جو بندہ اپنے اللہ سے سچائی کا معاملہ کرتا ہے اللہ اسے سچا کر دکھاتا ہے اسی مجمع میں ہے بہت سے ہمارے بھائی ہیں جو پانچ کی نماز کا اہتمام نہیں کرتے لیکن جمعہ کی نماز چھوڑتے نہیں جمعہ کی نماز چھوڑتے نہیں چھوٹتی نہیں کیا بات ہے پانچ کی نماز کی پابندی ہوتی نہیں اور جمعہ کی نماز چھوٹتی نہیں کیا بات ہے یہ مسلمان جو کعبے کی نماز نہیں پڑھتا تو جمعہ کی نماز چھوڑتا نہیں جب وہ جمعہ کی نماز مسجد سے پڑھ کے نکلے آئندہ جمعہ کی نماز پڑھنے آؤ گے اتنا پوچھو گے تو ایک دم کھڑا ہو جائے گا اور زیادہ تو بہت ارے جواب تو آئندہ جمع آؤ گے تو پوچھو گے نہیں کیوں نہیں میں مسلمان نہیں ہوں جمعہ کی نماز نہیں پڑھوں گا کیوں پوچھ کے تو رہتا بھی مسجد ہے اتنا پوچھنا برداشت نہیں کرے اتنا جمعہ کی نماز پڑھنے کے بارے میں پکا لینا رہتا ہے تو جمعہ کے دن کو بھولنا چاہتا ہے اس کو کون لاتا ہے اس کو اللہ کیوں جمعہ کی نماز پڑھنے کا اندر پکا پیسہ کر گیا ہے سات دن کے بعد ہی یاد رہتے جمعہ کی نماز اور اسی مسلمان سے کہو اللہ تعالیٰ جمعہ کی نماز کو فرمائے اصل میں آؤ گے تو خرابی ان شاء اللہ جی کے بن جائے گا ارادہ نہیں ہے ہمیں ارادہ نہیں ہے تو دو گھنٹے کے بعد اصل کی نماز یاد ہی رہتی ہے اور جمعہ کی جان نماز سات دن کے بعد یاد رہتی ہے یہاں نہیں حیدرآباد سے بمبئی گیا ہوا ہے وہاں بھی جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد طرح کر کے مسلمان کی عمر پر ہے ایسا جیسے جمعہ کی نماز پڑھنے والا اندر فیصلہ کرتا ہے ایسا کر آج کا مسلمان اس بات کا فیصلہ کرے کہ ہم تو اب مسلمان بن کر جیئیں گے ہمارا گھر مسلمان کا گھر ہوگا یعنی نبی کی سنت والی زندگی ہوگی ہماری دکان مسلمان کی دکان ہوگی یعنی ہمارا کاروبار نبی کے طریقے پر ہوگا میں مسلمان ملازم ہوں میں مسلمان گورنمنٹ سرونٹ ہوں کیا مطلب کہ میری زندگی میں اسلام ہوگا میں رشوت نہیں لے سکتا میں رشوت کا مددگار نہیں بن سکتا کچھ بھی ہو میں حرام ہوا نہیں کھا سکتا. ہمارے برطنی میں ہمارے مدرسے میں ایک پولیس انسپکٹر نمبر پر جاتے تھے, کافی وقتی میں آتے تھے, وہ نکال کر اپنی نماز پڑھتے تھے. ہم ان کے بارے میں سنا جو پولیس انسپکٹر تھے اور بعد میں تو جہاں کو جانا پڑتا تھا غیر مسلموں کی کوئی کیسز میں, تو وہ روزہ رکھ کے جاتے تھے تاکہ ان کا پانی پینے کی ضرورت نہ آئے. اس جہاز میں مجھے کھانے کی ضرورت نہ پڑے اور پانی نہیں ملتا کہ میں آرام سے بچ جاؤں اور وہاں پوری سی کر کے میں آ جاؤں. آدمی کو بچنا ہو سر آدمی میں اور نہ بچنا ہو تو سب مشکل ہے, لیکن باتیں اندر رکھے تھے. آج کے مسلمان نے یہ فیصلہ نہیں کیا ہے کہ مجھے مسلمان بن کر جینا ہے. جس دن یہ فیصلہ کر لے گا اللہ دین پر چلنا آسان کر دے گا اور اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. تمہارے کرتے تھے جو تمہارے بس میں تم کر لو, اس لیے تمہارے بس میں نہیں ہے, اللہ آپ کی قدرت سے کر دکھائے گا. کیونکہ بھائیو یہ پورے مجلس ہماری گزارش ہے کہ بہتر تو یہی ہے سال میں چار مہینے کی کافی پر اپنے آپ کو لاؤ. آٹھ مہینے دنیا میں لگاؤ گے اللہ تمہیں بارہ مہینے ہی کی روزی دے گا, خوش ہو کر دے گا, برکت تمہاری بنا کے دے گا, رحمت دوامی بنا کے دے گا. اور اگر بھائیو اگر اللہ کے دین تو چھوڑ کر کماؤ گے تب بھی خدا مقدر کی روزی دے گا, ناراض ہو کے دے گا, بغیر برکت کے دے گا, اور یہ دنیا خدا عذاب بنا کر دے گا. جناب رسول اللہ سب کی دعا ہے اللہم انی اعوذ بکا مما یقول علی عذابا, اے اللہ میں تجھ سے ایسے مال سے پناہ مانگتا ہوں جو میرے لیے عذاب بنے, جو میرے لیے عذاب بنے. عذاب بنا ہے مال, عذاب ہے. زیادہ ہو تو پریشانی, کم ہو تو سب سے پریشانی. زیادہ ہو تو گھر میں نہیں رکھ سکتے, بینک میں نہیں رکھ سکتے, جیب میں رہ کے گھوم نہیں سکتے اور کسی کو بتا بھی نہیں سکتے. ہے اور کسی کے ساتھ کاروبار میں شامل بھی نہیں جانے کے بعد جائے گا. آج تو دوسرا ناٹا تو کوپڑ ہوتا نہیں ہے, کروڑوں کو آنکھوں کا ہوتا ہے, لے کے بعد جاتے ہیں کیا ہوگا, عذاب ہی عذاب ہے. اولاد عذاب بنی ہوئی ہے, عمر بنی ہوئی ہے. کیوں کہ اللہ کے دین کو چھوڑ کر یہ تمام باتیں ہو رہی ہیں اور اپنی ذمہ داری چھوڑ کر ہم مشغول ہو رہے ہیں. اسی بھائی کہہ رہے ہیں اپنی زندگی کی ترتیب بنا کر یہیں سے جاؤ, اپنے پر رحم کھاؤ, اپنی اولاد پر رحم کھاؤ, اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے نکلو جوانوں میں اور ایمان کی محنت کرو, جبھی والی محنت کرو. جس محنت کے ذریعے خدا ہماری زندگی بنائے گا, اس امت کی زندگی بن جائے گی. اس امت کے مسائل کا حل نہ کسی کے ہاتھ میں ہے نہ کوئی کر سکتا ہے, اس امت کا حل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور اللہ ہی کرے گا. اور اللہ کا ساتھ دین ہے, یہ امت اللہ کے دین پر آ جائے گی, خدا اس کے حالات کو بدل دے گا. سب تیار ہو, ارے محنت کرو گے انشاءاللہ, انشاءاللہ تو بعد میں کرو گے نہیں کرو گے, کریں گے, خود کرو گے نا انشاءاللہ. کام آ گیا, دنیا پہ امتحان کی جگہ ہے ہی, دنیا میں تو کام تو اللہ لائے گا امتحان کے لیے. پانچ بجے کی نماز اللہ نے ایک بچے دے رکھی, صبح دن دو جاؤ ان کو جانور پڑ جاؤ, گھر میں جانور پڑھو, اثر میں مجبوری کا نماز پڑھو, مغرب میں نماز پڑھ جاؤ. آج میں کتاب میں تو نہیں ہے تین دن جانا ہے کام آ رہا, یہ کام نہیں ہے, یہ تو تیرا عجیب کام ہے. اس طرف کیا تو جمع اس طرف جب جائے گا تو دنیا کو خدا تیرے قدم میں ڈالے گا اور دنیا کو آگے کر کے دین کو پیچھے کرے گا تو خدا دنیا کو تیرے سر پہ سوال کرے گا. ٹینشن چاہے گا, ٹینشن پرابلم, پرابلم کا سولوشن کسی کے باپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 14 سال پہلے دنیا کے تمام انسانوں کو ان کے پروگرام کا سوئز بتا کے گئے ہیں. اور آپ نے فرمایا من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ, جو اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر دے گا اللہ اس کے مخلوق کے درمیان کے معاملے کو درست کر دے گا. سب تیار ہو؟ ارے سب تیار ہو. وہاں سے 4 مہینے کون کون سے گیا تھا کھڑے ہو جو کرو ایران سے 4 مہینے ان شاء اللہ مل جاؤ اور تمہاری نقد تشکیل پر خدا تمہاری نقد مدد کرے گا. اور ان راتوں میں جاؤ خدا انہیں اپنی راتوں میں کرنے کی توفیق دے گا. اور ماشاءاللہ باقی بیٹھے رہو بھائی دیکھو بیٹھے دعا اللہ سے اللہ ہمیں بھی توفیق دے سکو توفیق دے. اور یہ میرے پاس آ جائے گا یہ ہمارے بھائی چلے گئے بھائی دعا لے یہاں چلے جائے میرے پاس آ جائے یہاں جائے میرے پاس ماشاء اللہ اللہ کو مجھ پر آئے اللہ کو فرما یہ چار نمبر مانا جاؤ آج آج اللہ تمہاری تمہاری مدد فرماتے ہیں گھروں میں مالوں میں ایمان میں آباد میں آبرو میں اس سے اللہ بچے خوشی فرما آج آج www.attableague.com, the reviver of Islam.